دې اعتبار وې دا خدای الله کتاب دې وچون کې د خلې مبارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روزي او دای د دې تبلیغ کوي او دای په دې عمل کوي نو د دې قول ورته وي ورن را د الله قول دی. امام قرطبي وای ونسب القول الى الرسول لانه تعالیه ومبلغه والعامل به وی نبی علیہ السلام ته دې قول نسبت زکو کو اعلان کې قران خدا الله وی نادا د الله کلام دی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د دې اولنې لستون کې دی د دې امت تر سون کې دی او په دې باندې عمل کوون کې دی. لکه وی سره یو علما وی چې دا قول مالک وی په دې مسله کې امام مالک رحمت الله علیه قول دا دی اعلان کې قول خود شریعت په خود نقل کړی انه بشک دا قران پاک لقول رسول کریم خامخاوینا د رسول عزت مند چا په الله ډېر عزت والره وما هو بقول شاعر ند دا قران حکیم وینا د شاعر دا د شاعر وینا نه دا ځکه مشرکان وکله حضور صلی الله علیه وسلم ته شاعر و چې دا شاعر دی نو الله وی وما هو بقول شاعر دا ند دا قران پاک وینا د شاعر دغه وجوا چې الله خپل حبیب ته ټول علوم ورکړو خود شعر شاعرای په علم نبی علیہ السلام نه پویلو زکه کچری نبی علیہ السلام شعرونه جوړول شوی یاد شعرونو په طریقې ویل شوی نو مشرکان خور تاسم شاعر وی او بیا به یقین پوښ شوی دی وجنه د اباظ نه پوهان شوی رسول الله علم الغیب دی نو علما و یسان خبره چته رسول الله په غیب پویګ نو په شعر او شاعرای پویدو کنه پویلو نو کوسو کوی چې رسول الله په شعر شاعرای پویدو نو دا د کفر خبره او کوي چې نه پویدو نو عالم الغیب نشو. الله سوره یاسین کې وای و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له قران پاک کې دا سوره یاسین زموږ دی نارینه او زنانه ټول ته یاد وي الله دې موږ قران په مقصد پوی کی. الله وای و ما علمناه الشعر ما خپل حبیب ته د شعر تعلیم نه ورکړي او نه شعر او شاعری زما د حبیب د شان سره خایي و ما هو بقول شاعر او ایداتو نو ابن کثیر دلته لیکلی چې د عمر رضی الله عنه د ایمان سبب جوړ شو. الله چې چاله هدایت کړي نو س اسباب ورته د هدایت مهیا و آسان کړي. دیره کې ابن کثیر ذکر کړي عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وی زوته ځان می پیش کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ کې دینه چې مال اسلام نور وړ نو وی ماون ته ما نه مخ کې جمعات للاړو مسجد حرام ته نزور پس رسو دې دم چې دادې سوې نو وی سوره حق نبی علیہ السلام په مسکی شروع وک چل حقۃ ملحق نو وی زو شروع شم د قران د دې فصاحت نه ما ته تعجب راتل نوی قال فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش ما ویرا الله می دی قسم دا خو شاعر دی لکه قریش څنګه وای تر دې چې نبی رسول الله دی دل ور رسیدو دی صورت کې انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر نوی ما ویچرا دا خو ما وی شاعر دی او دی کلام کې کوئی چې شاعر نه دی بیا ما وی چې دا کاهن دی د کاهن معنا رستو کو تاسو مخکې موریدلې نو نبی عليه السلام دا وی ولا بقول کاهن او دا د کاهن وینا نه ده. نو وی کله چې دا صورت تر اخیره پر ورسېدو نو فوقع الاسلام فی قلبی کل موقع اسلام زما زړه کې واقع شو او دا د هغه جمله او اسباب نو چې رب العالمین دا غې د وجنا عمر رضی اللہ عنہ پزړه کې اثر کړو او هغه ته د هدایت لار کولاو شوی و ما هو بقول شاعر الله وی دا قران حکیم وینا د شاعر نه قلیلا ما تؤمنون دا قلیلا د دې کې صفت ده دیو مفعول مطلق محذوفه یعنی ایمانا قلیلا ما تؤمنون او ایمان یو شرعی وی یو لغوی وی لغوی ایمان په معنا د تصدیق راځي نو دې کې لغوی ایمان دی قلیلا ما تؤمنون تصدیق لغون ته تاسو تصدیق کوي او دا ما زائد د تاکید د پاره راغلي قلیلا ما تؤمنون ما نوا لغن تی تصدیق کوئی تاسو یو ایمان شرعی دی نا مانا نوا چی لگ ایمان را رائی خوکت دغا شانون کئی نو مانا سیده خود ایمان نمراد ایمان شرعی دی دیر لگ تصدیق کوئی تاسو قلیلا ما تؤمنون دیر لغن تی تصدیق کوئی تاسو یا را قلیلا صفت دی دیو موصوف محذوف د پارا یعنی رمانن قلیلا ما تؤمنون لگا غنت زمانہ تاسو بس تصدیق کوي ایمان روړی اغه لگا زمانہ سوا چې کله بدای په مشکلات او تکالیف او کراگیر شول او کیشتای وې په دریاب کې غر کېدا نو بیا وې او الله تعالی چر ورسیږي او را مدد شي وایذا رکیبو فل فلکی دعوا الله مخلصین له الدین دا لگ غنت وخت بدای سو کو الله به ومنلو یاد قلیلا ما تؤمنون مرادا غده چې دینه به تاسو چې خالق مسوک دی وی الله رازق مسوک دی وی الله نو وی دا لغون ته تصدیق وکوي او برکور مکمل ایمان روړو ته تیاری کیلا قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تؤمنون لگا زمانہ تاسو یقین کوي ایمان روړی بعد پکې دا معنا هم کړو چې دا خلت دی دی کې په معنا د نفی دی قلیلا ما تؤمنون لگ ایمان هم نه راړی بازی دا مانا هم کڑی وخو آم مانا مفسرینو دا کڑی قلیلم ما تؤمنون دیر لغن تی تاسو تصدیق کوئی ولا بقول کاہد او ندی دا قرآن حکیم وینا دا کاہد کاہن حاغ چالوئی دلکل نجومیم وئی کاہن آغا سوکی چی دے وئی چی ما سر دا غیب و علم دے وزا پی پوہیگم لکن آبازی وی راشا لا سخیا لکه نجومیانو فالګرو ته خلق لاس خای پدې داوا باندې چې دې لاس لوګوري نو قسمت او نصیب معلومای نو څوک چې دا داوا کوي چې ما ته د آینده خبرو علم حاصل لې نو د تکاهل وای لکه تاسو کوئی نوکه ولا غلخکاری څو کوئی دې تعویذونه رو باسي کوډ رو باسي دا داوی کول چې ز په غیب په هیګم د تکاهل وای او دی بارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی چه سو کاہن تراغ او دورت او خبر او کا او د پی تصدیق کو نو دے دا اغا دین منکر شو کم دین چه اللہ پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را بعضی مسلمانان دا خوند پارا نجومیان و کاہنان و تلاخی را دوئی نجومی ناستے چه سبو وئی اغا دا کفر خبری کئی تو ولغو کی دی کا تصدیق پی نمکے نو ایمان لدی پی نقصان رسی ولا بقول کاہن ندا داوی ناد کاہن قلیلا ما تذکرون دیر لگ دے حاغا چتا سو نصیحت اخلے دیر لگ نصیحت قبل وی تنزیل من رب العالمین دا تنزیل خبر دے مبتدا محذوف ہوا یعنی ہوا تنزیل دا قرآن پاک را نازل شوے دے من رب العالمین دا طرفا دا پالن کی دا مخلوقاتنا تنزیل خبر مبتدا محذوف ہوا یعنی ہوا تنزیل دا قرآن را نازل شوے دے من رب العالمین دا طرف دا پالن کی دا مخلوقاتنا دا رب العالمین دا طرف نا نازل شوے کتاب دے ولو تقول علینا بعض الاقاویل مشرکان بوی چدا کتاب دی نبی علیہ السلام دا زان جوڑ کرے نو اللہ دا آغی تردید کئی تقول ویلے کی گی افتراتا دا زان نا خبر جوڑون ولو تقول او کد زان نا جوڑ کی دا نبی علیہ ولو تقول کد زان نا جوڑ کرے وی دی نبی علیہ السلام علینا پا منگ بانے بعض الاقاویل بعضی دا زان نا دا دروغ جوڑ شوی خبری اقاویل بارکی دیوے کی روح المانی ذکر کری گورا تقول مانا و الافتراء روح المانی و یا تقول و الافتراء او اقاویل ستوی الاقوال المفترات دا زان نجور شوی قولونا او دا دا قول جمع دا خوالا غیر القیاس او چاویلی دیجی دا اقاویل جمع دا اقوال دا ندیتا جمع الجمع وی نا اقاویل یا جمع لع جمع دا یعنی دا جمع جمع دا جمع جمع دا ذکر دا قول جمع و اقوال نو دا اقوال جمع و اقاویل نو دیتا وی جمع الجمع یا دا دا قول جمع دا خو علا غیر القیاس دا قانون مطابق ندا غیر قیاس وا ولو تقول کد زان نجوڑ کڑے وی دی نبی علیہ السلام علینا پا منگ بانے بعض الاقاویل بعض د ځان نه جوړې شوې خبره لا اخذنا منه باليمين نخام خارانی ولی گوائی کدا سے وے اللہ وی پا ما چے سوک دروغ جوڑا یا ذرانی سم او بیا چے سم رشان لویوی نو دا غصر نیول لویوی لأخذنا منہو بالیمین یمین یو معنی و دید ایکی قوت یمین معنی و قوت رانی ولی با مویدے بالیمین پا قوت او طاقت سرا بالیمین معنی و یعنی بالقوة یا یمین خپل معنا وا خپل معنا رانی ولې بمو دې د دې خلاص نه ثم لقطعنا او بیا خامخا پرې کړه او کټ کړه بمو من هول وتین د دنا غرق د زړه وتین معنا و نیات القلب د زړه غرق چې دا غې سره د انسان ژوندون ختمي او چاویلی وتین غدم لا رګ دې چې دا غې د کټ کېدو سره انسان تش روح المانی امام قرطبی ویلی دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کرے ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چھے الوتین نیات القلب دا دا زڑا اغا رکتا وی چکلا اغا وشلی گی نسڑے مرش امام مجاہد ویلی دا دا ملا دا دو کی اغا رکت دے چھے دا آغی دا شلی دو سر انسان بالکل سشی بیکارشی اللہ وی کچھلی دی حبیب زمان العیاض باللہ پا ما بانی یا وخبر دزان جوڑا کڑوے نما بددی خیلاس نیولے وے.